آسان صورت ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ چار باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات ربط، اسمی ربط، منافقو یسو منافق، منافقو تم منافقت سے باز نہ آئے تو تغابن والے دن ہار جاؤ گے۔ تغابن کا معنی ہار جیت، مانوی ربط۔ وہاں فرمایا مال خرچ کرو، یہاں فرمایا مال تمہارا صحیح قرضہ دے دو۔ نمبر دو امتیاز، اس میں تغابن کا ذکر ہے جو اور کہیں نہیں ہے۔ سورت کا دعویٰ، اعادہ مسئلہ توحید و رسالت و صداقت کتاب ایمان بالآخرت۔ پورے قرآن پاک کے مقصودی مضامین کتنے ہیں؟ ان چاروں کا تذکرہ آئے گا، توحید، صداقت رسول، صداقت کتاب، آخرت اور ترغیب الالقتال والانفاق۔ تقسیم یہ ہے، مقاصد اربع ہوں گے، چار مقصودی مسائل، تخویف دنیاوی اخروی، بیان انفاق ہوگا علی سبیل ترقی، قرضہ دے دو مجھے، اور مال اور اولاد کی محبت سے ممانعت آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سبحان اللہ، اعادہ دعوی توحید جو مقصود اصلی ہے، پڑھو تو۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کر دی ہے، کیسے؟ قال یا اللہ کریم کے لیے وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، تمام کچھ جو بھی ہے، لہو صرف اسی ہی کے لیے ہے بادشاہی، و لہ الحمد اسی ہی کے لیے تعریفیں۔ کون سی تعریفیں؟ جو اللہ کے لائق ہیں۔ انشاءاللہ سورۃ فاتحہ میں بات کریں گے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ کریم ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہو الذی خلقکم فمنکم کافر، خلاصہ کیا نکلا؟ اگر بادشاہی کا مالک اللہ، حمدوں کے لائق اللہ، قدرت رکھنے والا اللہ، تو یسبح شریکوں سے پاک بھی اللہ۔ وہو الذی خلقکم فمنکم کافر، آسان ہے ترجمہ، یہ مبدے کا بیان ہو رہا ہے، ابتدا سنو۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، سو اس کا مقتضا تھا کہ سب ایمان لے آئیں، لیکن فمنکم کافر۔ خالقکم کے لیے لکھے نعم انفوسیا، انفوسیا کیا ہوتی ہے؟ انسانی جسم سے تعلق ہو، تم کو پیدا کیا یعنی ایجاد ذات، یعنی ایجاد ذات۔ فمنکم کافر، بعض تم میں سے کافر ہیں، اس کے باوجود بعض کافر۔ فمنکم مومن، بعض تم میں سے مومن ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، خاص علمیہ باری تعالی، پہلے اللہ کی قدرت کا بیان تھا، اب اللہ کے علم کا بیان، اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو، نیچے لکھا ہے اعمال ایمانیہ و کفریہ، ایمان والے عمل کرو یا کفر والے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، خاصا باری تعالی عمل، نعمت افاقی الوی، افاقی کون سی ہوتی جلدی بولو جی، انسانی جسم کے علاوہ، اور الوی بلندی والی اوپر والی، پیدا کیا آسمانوں کو اللہ نے اور زمین کو، زمین کے نیچے افاقی سفلی، اور نیچے والی بیان ہو رہی ہے انسانی جسم کے علاوہ افاقی، بالحق حضرت علی کے لیے، فصبرکم فاسنا صبرکم، نعمتن بالحق لإظہار الحق، یاد کرو لفظ آگے سنا نہ لے، نیچے لکھا ہے لإظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے بنایا۔ سورۃ طلاق، جلدی کرو مولانا، اسی پارے کے اندر آیت نمبر 12، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا، اور زمینوں میں سے ان جیسی زمینیں اللہ نے بنائی ہیں، 14 طبق سات آسمان سات زمینیں بنائی، کیوں؟ یا تنزل الامر بینہن، اترتا رہتا ہے اللہ کا حکم ان کے درمیان۔ کیوں اللہ نے سات زمینیں سات آسمان بنائے؟ کیوں سر نظام چلا رہا ہے؟ لتعلموا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور نمبر 2 ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور یقین اللہ کریم نے تاکہ گھیرا کر رکھے تمام چیزوں کا علم کے لحاظ سے، قدرت اور علم منوانے کے لیے اللہ نے 14 طبق ساری کائنات بنائی ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 12، یاد کرو سورۃ الطلاق، سورۃ الطلاق، بس جس طرح ہم نے سورۃ محمد والی وہ یاد کی ہوئی ہیں، آیت نمبر 15 میں 4 قسم کی لہریں ہیں، پہلے پاروں کے اندر بہت ذکر آئے گا، میں حوالہ نہیں دکھا سکوں گا، یاد ہونی چاہیے سورۃ الطلاق آیت نمبر 12، اللہ نے جان کیوں بنایا؟ قدرت منوانے کے لیے، علم منوانے کے لیے. آ جاؤ. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، نعمت انفسیہ، نعمت انسانی جسم کی بات، ایجاد صورت، سبحان اللہ. مولا هو الذی خلقکم کا عنوان پڑھو، اوپر اوپر عنوان پڑھو، نعمت انفسیہ، ایجاد سمی دے کی صحیح، ایجاد پہلے ذات کو بنانے کا ذکر تھا، اب صورت پیدا کرنے کا ذکر ہے. صبرکم، اللہ نے تم کو صورت دے دی ہے، فحسن صبرکم، اچھی بنایا تمہاری صورتوں کو. وإلیہ المصیر، معاد اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے، خیال کرنا جانا بھی اسی ہی کی طرف ہے. سورۃ حمیم المومن آیت نمبر 64 688، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا. وصورکم، اللہ نے تم کو صورتیں دی ہیں. فأحسن صورکم، اچھا بنایا تمہاری صورتوں کو. سورۃ آل عمران جلدی کرو آیت نمبر 3، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، صفا 82، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، آیت نمبر کتنی ہے؟ 6 ہے. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، اللہ وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں کے اندر، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے. اور جن کو تم پکار رہے ہو حاجی صاحب، جن کو تم بلا رہے ہو، جن کے سجدے منت منوتی تم دے رہے ہو، تمہیں بنانا تو درکنار، وہ تو تمہاری صورتیں بھی نہیں بنا سکتے. آ جاؤ. یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، خاص علمیہ دوم اور سوم. یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور، اس کی کیا تخصیص ہے؟ چوتھا خاصا، اللہ جاننے والے سینوں تک کے حال کو. آگے جی، جتنی بھی صفتیں بیان کی ہیں، یہ تمام صفات کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. ان صفات کے اندر یسبح، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. ان صفات میں کوئی شریک نہیں ہے تو عبادات میں شریک کیسے بن گئے؟ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، تخویف دنیاوی، کن کے لیے دنیا کا ڈراوا؟ جو ایمان نہیں لاتے اور خرچ نہیں کرتے. جو یہ دونوں باتیں ساتھ ملانی ہیں، خیال کرنا. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے؟ فذاقوا وبال امرہم، ثمر دنیاوی، اول چکھا انہوں نے دنیا میں وبال اپنے کام کا، اپنے کام کی سزا چکھی. ولہم ثمر اخروی، اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہوگا دردناک. ذالک، یہ عذاب دنیاوی و اخروی کیوں ہے؟ کیوں؟ بے انہ سبب عذاب اول، یعنی انکار، پڑھو تو انکار بشریت انبیاء، سبحان اللہ، ان کا بشر پیغمبر بن جائے ہم نہیں مانتے. ذالک، عذاب دنیاوی کیوں آیا، اخروی کیوں آیا؟ اس وجہ سے، باسببیا، کہ یقیناً شان یہ ہے، کانت تاتیہم رسلہم، آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کر. فقالوا، پس یہ کہنے لگ گئے، ابشر یہدوننا، اچھا ابشر یہدوننا، کیا بشر ہو کر ہماری رہنمائی کریں گے؟ ابشر یہدوننا، کیا بشر وہ ہماری رہنمائی کریں گے؟ واہ بھائی واہ، بشر ہو کر یہدوننا، ہماری رہنمائی کریں گے، یہ کیسے ہو سکتے ہو؟ بشر اور ہادی بن جائے، ہمارا رہنما بن جائے، ہم نہیں مانتے. نیچے لکھا ہے، منکرین لکون رسول من جنس البشر، کیوں منکر بن گئے؟ کیوں؟ واسطے ہونے رسول کے جنس بشر میں سے، بشر میں سے رسول کیسے بن گیا؟ اوپر مانا ہو ان کرو ان یکون رسول بشرا، انہوں نے انکار کر دیا کہ رسول بشر ہو. اللہ آگے لکھا ہوا ہے فقالوا بشر یہدوننا، اس کا بھی فائدہ الفاؤ للسببیہ، الفاؤ فکفروا بسبب ھذا القول، انہوں نے کفر کافر کیوں بنے؟ اس بات کہنے کی وجہ سے کافر بنے ہیں، اس بات کے بشر کیسے ہمارا حقی بن سکتا ہے؟ بشر اور پیغمبر، بشر اور نبی، بشر اور رسول ہم نہیں مانتے، یہ بات کہیں تو کافر بن گئے ہیں، آ گئے مشرک. کون نہیں بولے تم ڈر گئے ہو کیا؟ گئے مشرکین پاکستان، وہ کہتے ہیں فقالوا بشر یہدوننا فکفروا، قوم والے کہنے لگے کیا بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ فکفروا، انبیاء کو بشر کہنے کی وجہ سے کافر بن گئے. کیا سمجھے ہو؟ مشرکین پاکستان نے کیا کہا؟ بشر یہدوننا فکفروا، بشر ہماری رہنمائی کرے گا، بشر فکفروا، انبیاء کو بشر کہنے کی وجہ سے کافر بن گئے. جو انبیاء کو بشر کہے وہ کافر بن جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں، میں کہتا ہوں وہ منع کرتے ہیں. مولانا اب کیا مطلب ہے؟ اب بشر یہدوننا فکفروا، کیا بشر ہماری رہنمائی کرے گا فکفروا بس وہ کافر بن گئے، انبیاء کو بشر کہا یہ مطلب ہے؟ نہ بھائی نہ. فقالوا بشر یہدوننا، کیا بشر ہو کر ہماری رہنمائی کریں گے؟ فکفروا بس انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. خیال کرنا مانا، اصل مسئلہ کیا ہے؟ انبیاء کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. انبیاء کی بشریت کا جملہ پہلے بھی کہا تھا، بھول جاتے ہو کیا کروں. تمام مشرکین کا اول سے لے کر آج تک یہی عقیدہ رہا ہے کہ بشریت اور نبوت جمع نہیں ہو سکتی. کیا عقیدہ رہا ہے؟ پہلے مشرک کہتے تھے تم بشر ہو نبی نہیں ہو، آج کے مشرک کہتے ہیں تم نبی ہو بشر نہیں ہو، دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی. فقالوا بشر یہدوننا فکفروا، یہ فا کیا ہے؟ سببیہ. فکفروا، فکفروا کی فا کیا ہے؟ فکفروا، اسی وجہ سے کافر بنے ہیں. کس وجہ سے؟ فقالوا بشر یہدوننا، یہ بات کہنے کی وجہ سے کافر بنے. بشر کیسے ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ یہ بات کہنے کی وجہ سے کافر بنے. انبیاء کو بشر کہنے کی وجہ سے کافر نہیں بنے، انبیاء کو بشر کہنے کی وجہ سے کافر. یہ بات کہی کہ بشر ہماری رہنمائی کیسے کرے گا، ہم نہیں مانتے، بشر کیسے پیغمبر بن گیا، بشر کیسے حادی بن گیا، بشر کیسے ہدایت ہمیں دے گا، بشر کیسے راستہ دکھائے گا، یہ بات کہہ کر وہ کیا بن گئے؟ کافر بن گئے. فکفر اس عمر انکار بشریت انبیاء، تو انبیاء کی بشریت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے. کیا ہے؟ وہ نہ بولتے نہیں ہو کیا ہے؟ جو انبیاء کو بشر نہیں مانتے وہ کون ہیں؟ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے. فکفر ہوا تولوا، فکفر ہوا تولوا سبب دوم، عذاب کیوں آیا؟ عذاب کیوں آیا؟ تولوا انہوں نے منہ موڑ لیا ہدایت کے قبول کرنے سے، تولو کا جملہ قبول ہدایت سے. واستغنى اللہ، اللہ بھی بے پرواہ ہو گیا، پھٹو نا نال میں کو کیرا مطلب ہے تورے نال. واستغنى اللہ بے پرواہ ہو گیا، اللہ کے پھٹو نا نال میں جا کے پرے تھیو. واستغنى اللہ سمرا سبب دوم، سبب دوم تھا تولو، انہوں نے بے پرواہی اختیار کی، منہ موڑا تو اللہ بے پرواہ ہو گیا. مجھے کیا ضرورت ہے علت سبب دوم کی؟ اللہ کیوں بے پرواہ ہو گیا؟ واللہ غنی حمید، یہ جو سمرہ سبب دوم تھا اللہ بے پرواہ ہو گیا، اس کی وجہ کیوں بے پرواہ ہو گیا؟ اللہ بے پرواہ ہے اسے کیا ضرورت؟ حمید تعریفیں کیا ہوا ہے. زعم الذین کفروا تخویف اخروی و شکوا، خیال کر لیا ہے مکے والے کافروں نے، کافروا سمجھا ہی نہیں آپ نے، کافروں مکے والے کافروں نے خیال کیا ہوا ہے، خیال کیا انہوں نے انہوں کفر کیا ہے، من اہل مکہ، مکے والے کافروں نے خیال کیا ہوا ہے کیا، اللہ یبعثو، کہ ہرگز نہیں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بڑے آ گئے عذاب کا ڈراوا دینے والے، دھمکیاں دینے والے، عذاب عذاب عذاب، جب ہم نے دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا عذاب کیوں ہوگا، اس لیے نیچے لکھا ہوا ہے جس کے بعد عذاب علیم کا وقوع ہو، جب ہم نے زندہ ہی نہیں ہونا عذاب علیم کیسے واقع ہوگا ہم پر، جواب قل بلا وربی، میں نے سورۃ سبا میں آپ کو یہ مقام دکھایا تھا، تین مقام پر قسم اٹھائی گئی ہے، وہاں ای وربی اور یہاں بلا وربی، سورۃ سبا میں بھی یہی انداز ہے، وربی لتبا سننا، ضرور بھی ترون ضرور تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، ول بے سد بے سد ہوگی، سمان تنبا ہونا تو محاسبہ بھی ہوگا، حساب کتاب ضرور بھی ضرور، پھر تم خبر دیے جاؤ گے، بیما انہ مال کیا مل دوں جو تم نے کیے، اور اس پر سزا ہوگی جو کرتے رہے تم، ذالک اور یہ بے سد دوبارہ زندہ کرنا، اللہ یسیر اللہ پر بڑا آسان ہے، بوجہ کمال قدرت، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اصول فوض اول، اوپر پڑھو تو خطاب صاحب نے نہیں پڑھا، جملہ کیا سناؤ، خطاب فآمنوا باللہ، مومنوں کو خطاب ہے، خطاب للمومن، ایمان قائم رکھو اللہ کے ساتھ، کیا مانا، ایمان تو پہلے ان میں تھا، مومنوں کو خطاب ہے، تو پھر کیا مانا، آمنوا باللہ، ایمان قائم رکھو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ دو، اور نمبر تین والنور الذی انزلنا، نمبر تین اس نور کے ساتھ بھی ایمان قائم رکھو جو نور ہم نے نازل کیا ہے، قرآن، قرآن نور ہے، آمنہ کلال سراج منیر ہے، واللہ بما تعملون خبیر، سبحان اللہ، ترغیب اخلاص، اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والی ذات ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع، پیچھے فرمایا لتنبؤن، تم خبر دیے جاؤ گے جو اعمال تم کر رہے، کب خبر دیے جاؤ گے، یہ یوم ظرف کس کے متعلق ہے، لتنبؤن، بڑے علماء، یوم یجمعکم، حضرت مولانا حسین علی سے غور بات فرماتے ہیں، لکھو، یہ متعلق ہے یوم، یہ متعلق ہے، یتغابنون، کس کے متعلق ہے، فعل محذوف ہے، یتغابنون، اور اس کا قرینہ ہے ذالک یوم التغابن، یعنی اس دن خسارے میں رہو گے اور افسوس کرو گے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیوں نہ کی، چلو جی دو باتیں عرض کر دیں، ایک قول یوم متعلق ہے لتنبؤن، کب خبر دیے جاؤ گے، جس روز جمع ہونا ہے تم نے، حضرت صاحب رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ متعلق ہے یتغابنون محذوف کے، اس کا قرینہ کیا ہے ذالک یوم التغابن، کیا مطلب، یعنی اس دن خسارے میں رہو گے اور افسوس کرو گے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کیوں نہ کی، عذاب کا وقت کون سا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع، سبحان اللہ، یوم یجمعکم، یہ میں فآمنوا باللہ کا ربط بھی آپ کو سنا دوں، فآمنوا باللہ، جب تم نے سن لیا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو مومنو تم ایمان کو بالکل نہ چھوڑنا، اسی پر قائم رہنا، جس روز جمع کرے گا تم کو اللہ لیوم الجمع، جمع ہونے والے دن میں، ذالک یوم التغابن، یہ دن ہوگا ہار جیت کا، شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ صاحب سے مراد حضرت نیلوی شاہ سے فرماتے تھے 18 سال مسلسل روزہ رکھ کر شاہ عبد القادر نے قرآن کا ترجمہ لکھا، اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست حضرت شاہ عبد العزیز فرمایا کرتے تھے، ذالک یوم التغامن، یہ دن ہوگا ہار اور جیت کا، ومن یؤمن بشارت، جس کی کیفیت یہ ہے، جس کی کیفیت یہ ہے، سبحان اللہ، تشریح یوم التغامن، عنوان کیا لکھا ہوا ہے، اس کی طرح ہار جیت والے دن کی تشریح سن لو، جو بندہ ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، لکھا ہے قوت اعتقاد عقیدہ مضبوط، ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ اور عمل کرے گا نیک، قوت عملیہ، یکفر عنہ سیئاتہ ثمرا ودفع مضرہ، نقصان والی چیز دور کر دے گا اللہ اسے اس کے سارے گناہ، جمیع کے نیچے سارے، اور نمبر دو سربا جل بے منفاد، داخل کرے گا اس کو بہاد میں، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہرے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر آبادن ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، فضیلت جنت، یہی گناہ معاف ہونا، ذالک مشار الیہ، گناہ معاف ہونا، جنت میں داخل ہونا، جنت میں ہمیشہ رہنا، الفوز العظیم، یہی تو کامیابی بہت بڑی ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، تخویف اخروی، ماننے والوں کے مقابلے میں نہ ماننے والوں کا بیان، ان لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہ کفر کا ایک شعبہ ہے جھٹلانا، کفر کے کئی شعبے ہیں، ایک شعبہ آیتوں کو جھٹلانا، جھٹلایا انہوں نے ہماری روزے والی آیتوں کو، لائے گا کون سی آیتوں کو جھٹلایا، توحید والی مکھی نہیں بنا سکتے، ماتھے پر بل پڑ گئے، مکھی نہیں بناؤ سکتے، کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا ثمرا، یہی لوگ ہوں گے جہنمی ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس آگ کے اندر، وبئس المصیر، مسمت نار، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ، ما اصاب من مصیبت، جملہ لکھو، مصائب سے گھبرا کر ایمان نہ چھوڑنا، مصائب سے گھبرا کر، ما اصاب من مصیبت، رفع معنی اول، رفع پہلی پہلی رکاوٹ، اس کو دور کیا، ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، لہذا صبر وا رضا حاصل کرو، ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ، سبحان اللہ، جو بندہ پورا یقین رکھے گا اللہ کے ساتھ، جو بندہ اوپر کیا لکھا ہے، فی قوله ان المصیبت بقضائه، مصیبت ہوتی اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہے، جو بندہ یہ یقین رکھے گا پورا پورا مصیبت اللہ کے فیصلے کی وجہ سے آتی ہے، تو یهدی قلبہ، اللہ مطمئن کر دے گا اس کے دل کو، اللہ کیا معنی کیا یادے کا، پیچھے لکھا ہے صبر کا، اس کے پیچھے لکھ لو رضا و صبر، جو پورا پورا یقین رکھے گا اللہ کے ساتھ، اللہ مطمئن کر دے گا اس کے دل کو، رہنمائی کرے گا یعنی مطمئن کر دے گا، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تمام چیزوں کے علم رکھنے والا ہے کہ کس نے صبر کیا اور کتنا کیا اور کس نے نہ کیا، دیکھ رہے ہو جملہ، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اصول فوض اول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو دوسرا اصول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، خلاصہ یہ کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو ہر امر میں جن میں مصائب بھی داخل ہیں، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے موڑ لیا اطاعت سے، جزا مقدر ہے، تو ہمارے پیغمبر کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر تم موڑ لو گے ہمارے پیغمبر کا کوئی قصور نہیں، کیوں، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ علت جزا مقدر، فَإِنَّمَا، یہ جملہ علت ہے جزا مقدر کی، کیوں، میرے پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، کیوں، یقیناً ہمارے رسول کے ذمہ ہے پہنچا دینا صاف صاف، پہنچا دینا صاف صاف، اور وہ باسل وجود پورا کر چکے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اب وہ مسئلہ آ گیا, اس مسئلے کو نہ ماننے کی وجہ سے کفار ہار جائیں گے, ماننے کی وجہ سے مومن جیت جائیں گے. ذالک یوم التغابن, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کریم نہیں کوئی عبادت گنے گا مگر صرف وہی. خلاصہ یہ ہے کہ میرے دی ہوئے مصائب کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا, تو پھر بھروسہ اللہ پر کرو نا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, سمرا اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کر ایماندار. مصیبت آنی آنی ہے, بھروسہ مجھ پر کرو. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. جملہ لکھو جی, جماعتی نظم و نسق اور اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کے لیے مومنوں سے خطاب. ادوبن کاشیہ لکھ لو, پھر مجھے لکھوانا پڑے گا. ادوبن لکم مدوبن, نمبر ایک, ان کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھنا, نمبر دو, بقول مولانا حسین علی رحمہ اللہ بیوی اور اولاد دشمنی کا سبب بن جاتے ہیں. اور ان کی وجہ سے لڑائی و فساد ہو جاتا ہے. تو جس بندے نے تمہارے اہل و عیال کی گستاخی کی, اور تم مشتعل ہو گئے, تو اس بندے کو معاف کر دو. دونوں باتیں میں عرض کرتا ہوں, مانا سن لو. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم رفع مانے دو. ایمان سے رکاوٹ ایک تو مصیبت تھی, فرمایا مصائب سے گھبرا کر ایمان نہ چھوڑنا, اور نمبر دو, ایسا نہ ہو کہ بیویوں اور اولادوں کے پیچھے پڑ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو. نہ, پہلے سادہ معنی سنو پھر دو قول عرض کرتے ہیں. اور ایک اور میں نے جملہ لکھوایا, یا ایھا الذین آمنوا کا جماعتی نظم و نسق اتحاد اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے مومنوں کو خطاب. اے ایمان والو, ان من ازواجکم, یقیناً کچھ بیویاں تمہاری, نیچے بعض لکھا ہوا ہے بعض, اور بعض اولاد تمہاری, عدو لکم دشمن ہے تمہارے لیے. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا, ان کا مانا تو لکھا نا, عدو لکم دشمن ہے تمہارے لیے, دین کے دشمن. حضرت صاحب نے مانا کیا, عدو لکم تمہارے لیے دشمنی کا سبب ہے. تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ اولادیں تمہارے لیے دشمنی کا سبب ہیں, فاحذروہم ان سے بچتے رہو, یعنی ان کا کہا نہ مانو. وَإِن تَعْفُوا, اب جو مفسرین عام مفسرین ہیں وہ ان تَعْفُوا تَصْفَحُوا تَغْفِرُوا کو بیویوں اور اولاد سے متعلق کرتے ہیں. بڑے علماء خیال کرنا, تافو تسبو تغفرو کو بیوی اور اولاد سے متعلق کرتے ہیں. کیا معنی؟ ان تافو اگر تم معاف کر دو, و تسبو درگزر کرو, و تغفرو اور بخش دو یعنی دل میں بھی خیال نہ رکھو, فإن اللہ غفور رحیم, تم ان کو معاف کرو گے یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, اللہ تمہارے حال پر رحم کرے گا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا تَغْفِرُوا, اس کے اوپر جملے لکھے ہوئے ہیں ذرا ان کو سمجھ لیں. اگر تم معاف کرو, لکھا ہے امور قابل عفو, مثلا نقصانات دنیاویہ و دینیہ مقرون بالتوبہ, یہ سمجھنے والی بات ہے. اللہ اللہ اللہ, نقصان دو قسم ہے مولانا, نقصان کتنے قسم ہے؟ نمبر ایک دنیاوی, نمبر دو دینی. ذرا سمجھنا بات کو, بیوی کپڑے استری کر رہی تھی, کپڑا جل گیا, فرمایا معاف کر دو دنیا کا نقصان ہے. کھانا پکا رہی تھی, سالن جل گیا, معاف کر دو دنیا بھی نقصان ہے. اور دینی نقصان دو قسم ہے, مثلا اس نے نماز نہیں پڑھی, اب نماز نہیں پڑھی لیکن مقرون بھی توبہ ہے, اللہ سے معافی مانگ لی, اللہ مجھے معاف کر, خاوند کو بھی کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, سستی ہو گئی ہے, آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی. اگر مقرون بھی توبہ ہو دینی نقصان تو معاف کر دو, اور اگر مقرون بھی توبہ نہیں ہے, دین کا نقصان کرتی ہے اور معافی بھی نہیں مانگتی, اللہ سے پھر سزا دے سکتے. کچھ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ مرنا نقصان دو قسم, دنیاوی دینی. پھر دینی کیا بھی دو قسم ہے, مقرون بھی توبہ, توبہ کے ساتھ ملا ہوا, توبہ اگر کر لے کچھ نہ کہو نہ کرے پھر سزا دے سکتے ہو. وَتَصْفَحُوا, اور درگزر کرو, لکھا ہے تافو پر لکھا ہے یعنی سزا نہ دو, اور تَصْفَحُوا, درگزر کرو عدم ملامت, ملامت نہ کرو, وَتَغْفِرُوا, اور بخش دو, دل میں بھی خیال نہ رکھو, دل میں بھی خیال نہ رکھو, تم ان کو معاف کرو گے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے تمہیں معاف کرے گا. اب یہ بات مفسرین نے کس کے ساتھ ملائی ہے؟ بیوی اور اولاد کے ساتھ. حضرت صاحب اور منع کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, یقیناً کچھ تمہاری بیویاں کچھ تمہاری اولادیں, عدو لکم دشمنی کا سبب ہے تمہارے لیے. ایک معنی مفسرین نے کیا کہ انسان بیویوں اور اولاد کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے. اب مثلا بیوی نے کہا میں بیٹے کی شادی اس صورت میں کروں گی تو ڈھول لیا, گانے بجانے لیا. اب بندہ یہ جو گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے بیوی کی وجہ سے کر رہا ہے, بیٹا ناراض ہو گیا, ابا جان میں شادی نہیں کروں گا جب تک فلاں کنجر کو نہیں بلاؤ گے. اب بندہ مجبور ہے تو ان کی وجہ سے بندہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. فرمایا وہ تمہارے دین کے دشمن ہے, خیال کرو ان کی وجہ سے گناہ نہ کر بیٹھنا. نمبر دو, حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بیویاں اور اولادیں یہ دشمنی کا سبب بن جاتی ہیں. کیا مطلب؟ ایک آدمی نے ہمارے بیٹے کو مارا, ایک آدمی نے ہمارے گھر والوں کو گالی دی, کوئی غصہ خانہ کلمہ کہہ دیا, بندے کو غصہ آ گیا, تو کون ہے بھائی میری بیٹے کے بارے میں بات کرنے والا, تو کون ہے میری بیوی کے بارے میں ایسی گلے بات کہنے والا. بندے کو غصہ آیا, اللہ فرماتا ہے ان تافو, غصے میں آ گئے ہو, ٹھیک ہے انسان ہے, اس نے اگر تمہاری بیوی اور اولاد کے بارے میں کوئی بات کہہ دی ہے تم اس بندے کو معاف کرو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا, تم غصے کو کنٹرول کرو, ایسا نہ ہو پھر جماعت میں گڑبڑ ہو جائے گی, اگر لڑائی پر تل گئے. یہ مطلب ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ رفع من ثالث, یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ. تو پیچھے ذرا پچھلے صفحے 814 پر ایک حاشیہ دیکھ لو, ما اصاب من مصیبت کا حاشیہ ہے. مولانا کیسے آپ کو ملے گا, آپ میری طرح تو کرتے نہیں ہیں. یہ دیکھو میں نے اپنے قرآن کی جتنے حاشیہ ان کو سرخ بنایا ہوا ہے, یہ دیکھو. یہ تو اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً وہ مجھے جگہ مل جاتی ہے. آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں کدھر ہے, اتنے تک ہاشی آگے چلا جاتا ہے. دیکھو اب او ما سابق ہاشی اوپر لکھا ہوا ہے, پہلے اتباع نور یعنی تکمیل قوت اعتقادیہ و عملیہ کا امر تھا, فامنو باللہ اس کا امر تھا. اب ان کے جو موانے ہیں ان کا ارتفاع ہے. اب ان کے جو یہ موانے کے نیچے 70 خالی ہے چھوٹی سی, اس پر لکھا ہوا ہے نمبر 1 مصائب, نمبر 2, نمبر 3 ایمان سے کتنی رکاوٹیں ہیں, 3 مصائب رکاوٹ ہے, 1 اہل و عیال رکاوٹ ہیں, 2 مار رکاوٹ ہے, 3 تیسرا مانے انما اموالکم اولادکم فتنہ, یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ تون ذریعہ امتحان ہے, ذریعہ آزمائش ہیں, اور اللہ کریم عندہ اجر عظیم. اور جو شخص ان میں پڑھ کر بھی اللہ کو یاد کرے, جو شخص تو اللہ کریم اس کے پاس اجر ہے بہت بڑا. فتق اللہ مستطعتم, اسرا قوت نظریہ عقیدہ ٹھیک رکھو, یہ باتیں سن کر ڈرتے رہو اللہ کریم سے. مستطعتم جتنی تمہاری طاقت ہے, جتنی طاقت رکھتے ہو اتنا تو تقوی اختیار کرو. کمی بیشی میں اللہ معاف کر دوں گا, بس مئو سنتے رہو اللہ کریم کے مواعظ, نصیحت سنتے رہو واقعیوں, اور فرما برداری کرتے رہو. قوت عملیہ بدنیہ, وانفقو قوت عملیہ مالیہ, عمل والی مالی قوت کو خرچ کرو. خرچ کرو خیر لانفسکم یا کون خیر لانفسکم, عبارت کیا تھی, یا کون خرچ کرو ہوگا بہت اچھا تمہارے اپنے نفسوں کے لیے. ومایو کا شوہن, خاص طور پر جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں تو کر ہی کرو. ومایو کا شوہن صرف مفل ہوں, جو بندہ بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے, فولہ کہ بخل سے یعنی خرچ وہ کرے گا جو لالچی نہ ہوگا. یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے, مراد کو پہنچنے والے. ان تقرض اللہ, یہ خاص بات آئی, چلو یار خرچ نہیں کرتے ہو, ایسے نہیں دیتے ہو, میں اللہ کو قرضہ دے دو. ان تقرض اللہ قرض حسنا بیان انفاق فی سبیل اللہ, اگر تم قرضہ دو گے اللہ کو قرضہ دینا حسنا اخلاص کے ساتھ, شرط قبولیت اخلاص ہونا چاہیے تب قبول ہوگا. یضاعف ہو بڑھا دے گا اللہ کریم اس کو, ثمر اولی دنیاوی تمہارے لیے, اور بخشش فرما دے گا تمہاری ثمر اخروی, دوم سمر اخروی گناہ تمہارے معاف ہوں گے. واللہ شکور حلیم, اللہ کریم قدردان ہے, اعمال صالحہ کو قبول فرماتا ہے. اعمال صالحہ کو لفظ پڑھ لیا تم نے, دیکھا نہیں ہے کہ ٹھیک کریں. حلیم بردبار ہے, حوصلے والا ہے, گناہ پر فوراً پکڑتا نہیں. عالم الغیب جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو. العزیز الحکیم, اللہ اللہ جاننے والا غیب کو اور حاضر کو, کیونکہ مجھے سب علم ہے اس لیے اخلاص سے قرضہ دو. العزیز زبردست ہے قدرت میں پکڑنے میں, قدرت کا بیان. الحکیم حکمت والا ہے چھوڑنے میں. یہ سورۃ الطلاق کا حاشیہ لکھ لو,